قرآن حضور اللہ نے خوشحالہ کی دنیا کیوں اللہ مجھے طرف کے آخر کیوں کھو کر کے اچھا کی اللہ اللہ جن نے چنا بھائی جی بلا نے رونا میں سر پکے ہمیشہ دا لو خبر ہے آزاد اللہ دادا کامیابی رو لو رہا بنا فکان مر سے کیا چاہتے رکھا ہے خوش دے بے دارول بے خول تو سیدھے سادہ روز کا آدمی کی جس ہو گیا سالہ سالہ گور ہوتا سو سالہ کیا ہوگی سمران کاری بھی اس کو ایسا سونا چاہتے ہو رہا جو ذمہ دار ہونا جورم جی اور مدینی رخل کنوم با جورم کی سیدھی لکسی خالصی لو تو منافقت بانی مرادا تو مانا دا خلا بانی ماری بو کے سے خیر پکی کمی من کل شیطان مارد بالکل بے خیر امرد ہوئی بی گیری بندتا لا گیرے نیسی نیو امرد دے نیکو زوانی نیخو کوئی منز پسی مکروہ دے کراہت نمز خالی نیرے مرد والم نفاق پاک ساگی پا منافقہ دا منافقت بانی تا پنی لا تعلمہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاکلی کی داغو سر ناس اولارا خبر اکلون دی اور اللہ تعالیٰ مہم تینے پیغمی لا تعرف ہم تبہ ہیلی میں پیغمی کو دو یہ دا منافق ہے دا منافق ہے اللہ ہی ایک یو دے پیغمی نحن نعلمہم من دے پیغمی سمعنا دے پیغمی اور یہ ہوا کو چنارے بھی پوہ اور قیدہ میں فرشتے اور تو پتہ لگی کہ جا جی خواہو ہوئے لے نہیں جکنا زبا سزا اور کن دولا سزا بور کن دولا تو ظلم دولوں بانی کس نیو بتا رہے بتا قرار دا بیا بیا بیا بیا سزا اور کن دولا مرتن بعد مرتن اے مکررن یا مرتن سزا اور کن دولا مانا پا دنیا کیوں اور پا قبر کی قیامت کا مسئلہ غزال لگا عذاب الدنیا عذاب القبر سزا اور کوملا ابن قصیبہ ہوئی غریب القرآن کی جب گردول سی لو عذاب تھا نور سے اقرار کو رسو غلط ہو دو نورو گٹکڑے گئے عمل نے اور بولی بات دیوبل سے لے لیتی دی تم جی کوئی کہ اللہ بدو بانی میرا بارسی یقین اللہ غفور رحیم غلطو عملا صالحا صدا سی کی سعوذر ہو صدا سعوذر نو کی پاغبانی دور سے سیوے عوذر ختم علم شو یا سو دلار دخرف ندور نو وصعوت گزارت کولا سرا خطائی آسانی دوارو وزرکی نقصان نو بڑے کی منافقت نو دوری دینوا عملی سے سکیوا خلطو عملا صالحا وآخر سیرا علاب مواف کی ان اللہ غفور رحیم بلکنی اللہ بے در بخون کے ابو مربان واخل دمالون کے دون خیرات وطاہم صدقتا زکاة صدقتا نفلی خیرات حلکہ کی کافر وقت رسی روا ذر روپے روا تنگیس روپے روا سر روپے روا معلومات تسیت یا جہاں سرگا روا تورا روا دورا روا دورا روا روا خود من اموالهم صدقتا تطہرهم یا خیرات پاکی دو یا تطہرهم کے پاکی کے تو پاہا سوچن یا خیرات و تزکیم ابر کو حساب کے پاہا پاہا سوچن خیرات طہارت ظاہر اور تزکیہ باطن ظلم دمال محبت ختم سی ظلم اثر ختم سی بلکہ دا اگلی کہ دا ما سکا مانت ہو یا اللہ سا احسان دے کہ دا مانت پہ زیو لگے زیو اللہ مصر یا رہیم دعاو قدوتا دعا علا سر راسی نمرات کی خیری بدا اور ناکار خیرہ بد دعا دعا علا فلان خیرہ کا اکرا کچھ دپار راجی دعا اکرا نبیہ لام سر راجی دعا لہو غلی دعا وکولا. دا حکم جدید نور مشترک کلمو نہ دے صلاتن تو مانا خیرے اور دعا باندھ رہی بل تک سلاد پر آدارا گلے خیرت نہیں مراد مراد دعا دا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغت دعا کا داغت پار دعا کا صلی علیہ دعا کا ڈولا اباد ورد تسلے دو پارا بے شکا استا دعا گا استا دعا ان صلاح تک سکن اللہ ہم با تسلی دا دو دو دو پریشانو صدقت و اخلا کہ پاکی کی کفارتی لکہ کفارت و ذنب اللذی صدر منہم دا جرم یا دا غلطے کی سیسی دا رائے کفارت سلا اور جو تو دعا نوروں کا کتابیں بانے غروم پاکی وسا تشکیہ راکی بے شکستا دعا تسلی دے دو رپا اللہ در خوری دن کے در خپوائے روکی زیری اوری پوا کہ اللہ اکیو آگے تو قبلی توبہ دا بندہ تو صحیح توبہ قبلی کنہان عبادی بسیلی آدیانو نو کہ تو کو تفیلی آگی سی باہا توبہ قبلی سوچ دخلے خبرہ زما توبہ دا زما توبہ دا نقبلی گی یا کو تو کر اس سے حیارہ پر دن پوئے تو اللہ دے چاہ قبلی اخلی ان قبلی میرا سنن مخلوق تاسلوسی کن تقاوفی ید الرحمن ثم تقاوفی ید الفقیر کف الفقیر خیرات کے ارکاو تا لزرمی او ارادی حلال مالی در غریب مال پلاس کے روسی او در اللہ رب العالمین در رحمت پلاس کے اول لگی آتا قبولی سی اللہ قبلی عنی عبادی بندیان نوی او قبلی خیرات ویتنی اللہ اغبی دے جا توبہ قبلی نکیرے میرا بان وقلو ملو فسور اللہ عملکم ورسولو او آیتا آیتا او آیتا کوئی سکی کوئی ضرورہ کی ویدی اللہ استاس غامل تو اگل اداوکم ادا پیرا بانی جو سکرا غلو ادا سونا اللہ یہ نہیں کہا درویت نمرات رویت العلم دے تم اعمال کی صادری جی اللہ کا معلوم دی فسور اللہ على علم بما اجبر منهم من الاعمال نبوینی اللہ تاسو کرو پیغمبر بھومی جی تاسو کرو ایماندار بھومی میرے دنیا خبر رکھنا چلا وہ تمہر کی کہ ایک علم غیب دے ان ایماندار کو ڈسلوا دی غیب نبو علم دا عیان دے وقود عمل بانی کو سکائے نبولی لیشی اور ضرورہ کے بگر غیرہ سے اللہ تاکی کے دن کے پپٹو سرگند توڑے ساسو خبر بانکی پارے توڑے کے تاسو کول سے جگہ اور سزا بگر کئی بل قسم دی ایماندار آخرون مرجان نور دی مستقلے سی یہ فیصلے دا اللہ تا پھر جا رسکولی کئی مرجعا آگا فرقہ دا کہ عمل دی ایمانیاتن رسکولی یعنی سے قدر قیمت نمانی او ایمان دے بس صرف ایمان دے جزر قرار اگر خلے وائل نو عمل کو ایمانیات سے ندے تو او کو نگت ادا کامل و نکو نتاوانی سرے دا قسم خلق مرجعنا دا امر اللہ رسکوشی تخصیص سے مرجع آونا رسکوشی فیصلی دا اللہ تا یا بول سزا اور کی مخلوق تا فتح نسکے گئے کنا دا تشکیق اما یعذبهم راجعون الالعباد بندیانو تا فتح نسکے کی سزا رکی کاسے موافقی یا بول سزا اور کی رابا اللہ رو گرگی پہنے ربانے کے اللہ دے دیر خبو ہے اتنے چنوالا رابا چوک اتخذو مجدن جران دا کل تقسیم دے دا قسمی کی ماں ذکر کرو نبی علیہ السلام ارادہ کو وحر وحر غذا منافقانو ارادہ کلا ابو عامر داو رئیسو ابو عامر انصاری دے مدینی دے حنظلہ غسیل الملائکہ رب اللہ عنہ اکلار دے رات سے چھو فرشتوں لو غسل ور کرو مغو برنگو دو تنا بمنافقت کی رئیسان یو دینی رنگ باندی ایو پا دنیای رنگ باندی یعنی یو دا ملائی پا جور ادون دا دولت مندو ملکو مشارے پا جور باندی بچکن دا دولت مندو پا جور مشارو داغت از پرا ذکر قرآن دور کر لے داولی دیو جو کدا ہمیشہ دینی ہمیشہ دینی ادون قسم اغاو عبداللہ ابن عبای ادون قسم دا ملائی پا رنگ باندی دا شیخے و دا دینی رنگ باندی نغا ابو عامرو دا نبی علیہ السلام صلاح فکاؤ او وجہ سوا ابن عبای خوزت خلاف کاؤ ابن عبای دولت مندو اخیارو درگی دے کولو درگی دبا دا مسارو دا ویدارو پردی کہ قومی ارادہ دور کنے کہ دل اتاک دورو اور دے خفل مصر کو جو نوخ کے دلو ارادہ ہم دے دہو کہ کل دے بادشاہ کی اور دہا خبر اترو کی دے نین کے نبی علیہ السلام مجدینی منوری پر ہوا سے نا غفتی فکر بدل دے خلق و طول بدل سے مصر کو کدے میں پیغمبر دے علیہ الصلوۃ والسلام بل پکلا پکڑے مجھے خیالی بات صحیح کی جو ختم چلا نہ ہو دشمنی تو ادھر مخالفت تو ادھر اور کارا بھگوان کو دوستان کیا کہو بھائی اختیار کو بھی کیا اسی لیے دے بھائی اب دین باغ ملاؤ باغ دینی مشری ہوا ریاست مشری کبھی بانی ہوا اور جا گیا پیرنگ دیسے ہوئی پی دنیا دانے کے زما مشری کے اندر پر اپلو دینی قیادت ختم سو دینی قیادت میں دوارا مخالفت کو دے دلی بدن کی اندر سولا کہ میں دینے کی ہونے کی یہ زما خبر کو وہ اگنی دی دیکھا جو ہوئی پورا جو باندے دے نخی تشو اور قوم تو یہ خبر تو ما تو وقت کیے گئے خلقوں تو وقت کیے ہو وہ دا خلق چراغلے دا دو عزیزان دی دا مکین چراغلی دا دا امنو چراغلی دو عزیزان دی دا دو دخل عزیزان سر جن دے تاسو سر دیشتے تاسو کنلوری سے عزیزان عزیزان تا پرے دے دو دو دیو دو سر خونہ کئی تاسو کچھ سکار دا ملو خود وادا راغل دے دے مکر آغلے او دو اسرہ لے رنگی کری رنگا دے خاولا متاثب کے دان یہ بیان کوائے مو علاقان و مشوران کو اخیاران اوے احتیاط کو روانے نیالا علاقان روانان مخی پسو اے لیس منافقا بی دین دا مخن لرسا من با طول ملسن علم دسر جنکی من با یو دسر با جنکی دا بار را غلق خلق دے مدیو اپس سو مجیس پسو اور دا خبر ہوئے اللہ لقد اصاب قومی بعد شرم زما دکلون پس زما دے قامتا دور لے شر رسے دور دیو دیرہ غلہ پکے او سالا کامی توقر اور مالا جاس جواب راکے لقد اصاب قومی بعد شرم لے شر لے نقصان رسے دیو دیو دیو ساخی اور اعلانو کاللہ ظلت لکم خالفا ظلہ میں سستا خلاف کم مددین پس انتظامات شروع کلو بخبری دلی کسان کتابت سوک ورکون دے خبر کا وجہ خو ابو پا عوالی کے سودو دے مدینی نے بار کمین کی اوزیا بل گئے مدی کمین والا سر جاگاو کلا یوزے جول کئی نم کی دے جماعت کی گئی اور اسکتان لے دیرا والای شروع لے دیرا والای کہ خبر دے شک نہیں اغاو اختاسو دے جردی دی او دوی زم بارتا اصلی حبر علی دم بارود بر علی دم کری غسی جنگی بر علی دم اغاو پا دے کواو دا بستاسو دے جردی دی دی چکل انتظامات مکمل کا نخلق برا پاسم اور بسن یہ بس وطن دیکھے وہی سیدا بولا گری وطن اخلاص کو ہمت کو وہ جماعت لگے اور قوم جماعت میں وہ اور پہلے یقین مانی جماعت لو اور کم جماعت کو نو کرنا ایک کا خبر مسجد ورارن جو نقصان جو جو پدی باندھے ہرو جوڑ کو اور سفر کو آتے ہوئے کہ گرو پائیں گے پائے جائے تو کیوں ہو جی رسول علیہ الصلاۃ والسلام یا اللہ پیغمبر جماعتن جوڑ کرے ہوئے پدی نیت باندھے یہ کل باران سی پیاروئی ساڑی دے جی جماعت کا سہار کے نہ سوتن کی پھر نیچے واقعی بوڑھا جان کر جی نیچے واقعی سوبے غلط پسی جی چینوں میں چھپا چکی ہے تو بہ ہوا ہے تو بہ ماسے کے تم رکھوا جی نے بھی تامن پو کرو جو زمین جو گڑی جی چینا میں کی نہیں نقطہ منگل بار ہو ڈالی منگو وہ جوڑو کا کوئی جا زبانی اور تمن لتا ہوئی تو شوروں کا ستا ہوگا جو زمین جو ہمارا کر دے گا پارل دے دل کو اور کبھی سی موقع دی تھی نیچے کا تجویر اولا رہنے میں پہنچتی تھی جوال پچے کا تجویر اولا کی شہی تھی گو یہی پیغمبر پگا دو اس پتہ تو نیچے یا دو سوئی اپا سارا مجھے پچے نبانے رسول علیہ السلام تیارے کو تبوک تا غزال دفلو تیرنگیان سرا کہ غزال غم پدی انتظام تیارم لے جاؤ جو تھی وزت ہو دین کار کے لے جاؤ نا اس کے کل اگر دین فارسن آپ دیر تلاش راشن متاثر ہو جمع قدر سن اگر کہ وہ استفار ہوتی جو بہت سر خبر ہو والا پتہ تو نہیں سی جا دے سب کو وہ صحیح رہا ہر کوالٹی ہو کچھ تو دل جا ذرا سر رکھا پیغمبر علیہ السلام تبوک تلاڑ رضا اہل کتاب اور خطاؤ اور رونا تم قبل اللہ فاتح رائے رسول علیہ الصلاۃ والسلام قبر لگے تو واپس رائے بدو خوشحالی بھی اس بڑا جملے کو شروع کی جماعت کی ہنسی جرگے جرگے کوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پنی دی کے دو سو وحرا اللہ داغ جماعت مرے داؤ کو دشمنی دے دین آپ دشمنی دے ایمانداروں دور کرے گے مور سدا سنگر گے نہیں پوری جماعت رہے گی جی کن دن کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام داغ چم وہ الگ پڑی وہ لاسا زما دے گا کلو نہ مس کے اسے گا اور تو لگا دا خبر کیا ہے دا غتن بلی والوں کو مکسے دا اللہ پیغمبر مار سرا تھا وہ سرا گن یہ تو سر اللہ سر لگا لے دوارا یہ دیتے ہیں جیسو دا یہ بل پوئی اللہ تعجل علیہ تلوار مکو زن کے غور راورا دا اللہ غور راورا راورا شورا کی وسیعی تھی اور دو جماعت کی ناس کی غور پر رکھنے جرگے تھی ابھی یو دنگل او بول پسی او دنگل پوش پسی تن درو لگو با غزب جرا او دنگل ارال فکل کئی از پر جن بودی بودی اگو پا بل طرف تو دنگل غور اولا گو جماعت ایسی گو نبی علیہ الصلاة والسلام تراغن سو پر جگل اکلو تو دو اکولا دو خوشان شو تیرا مرکز ختم شو اتر دیر وقت پوری بدا غزنی بلو خرافتا با غزنی کنی بلو خرافتا پیغمبر علیہ السلام تن والا تو دا اساس بیران دے دا خبرے تو ور پائی خبرے تو ور گئی او گورا او دا کو سنی زمان کی اپا کا ہوئی جماعت دے خود نک دے وہ نک نک نک پر عرص پوری جماعت دی او دا او گورا او سو دی کہ خبرے ور گئی او عالمی کی کہ تو بھی کیا جی کئی قرآن خون ادا نبی علیہ السلام اسے دا بدی جی کر کے قرآن آگا خلق اتحدو مسجدن ورارن وہ نسو جو کا مقرر کا جماعت بطار دے ضرر رسول چاہتی ضرر رسی لمسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر علیہ السلام جماعت کا جماعت کم سی ادا سان تا دغ سان کی دغ سر نیجی پا بل سان کی مسجد قباؤں نبی علیہ السلام با دخالی پر جباندی آگے کسا اول تکوہ خلق تپوسن کول مسئلے جیسا پرستا ہوا ماں سے کہا اجراؤں ہوا سبے جیسا بچین ہے اور تا تپوسن کول جو عبین باور کرو جو جا بچین واپس راتا جو جی جماعت پر نقصان کی دیتا خلق نبی کم سی او بالمدینی کنی کم سی جرارن بطارا غیر رسولو جی جماعت پر قواتا اور بطارا یو حکمت دار جرارن یو کفرن وجد کفر نئی کہ کفر پریوان پٹ پاتی کو اکل کن خبانی سنگا اخفل کار کو مبتارا دی بلکنو کولو دی دلی دلی جوڑو لو دلی دلی کولو پر مین دی مانداؤ کے نا پورا بای نراجی و ہم سر بے جی کی گی نیم ہم سر بے جماعت کی مون کی گی مون کی بے جائن دی کی گی اگر ان کو پر لہتی بارا جی و تفریق اندار مومینین ابتارا دی انتظار نورسا تعالیٰ کی جنگی جی دا اللہ و دا اللہ در رسول پر حاربا جنگی جی دا اول راسی ابو عامر ملا شیخ پیر ابو عامر پیر لگے جو حارب اللہ اور خام خواد و قسمون کی کلک کلک قسمون لا حلفن خام خواد تین قسمون و کی جنگ خورا جنا اللہ حسنا لیکن دفعو نو خورو کی جماعت جوڑے سے بکی ہوئی کی اللہ دعائی کئی یقین خامخا دوجی دروجن بالکل انا لام جملہ اسمیہ اور جو سر شہادت قسم کے اللہ شہادت کی لکاذبون انگری کے پی کی چرون ہمیشہ خامخا جماعت کی دنیا کے خود خوشے تیر اللہ اب تقوا تمہیں اللہ مردان بچ کر پنیت بانی من اول یوم دنگیا دعوی رجنا اغمنا سردے تید رجی بتاوے کی مسجد قبا اللہ کی راجی جنگینی منوری نا تقریبا بری تلور ملے بیر پا دے دا پیغمبر اسلام کے لڑل مخل کو یہ جماعت تنگی کی جو خوئے لگنی مجھو کو اجن جماعت دے چند خل کو جنگی علیہ السلام کو مسورہ بانی جوڑ کو میں آج جماعت کا بنا دیا علیہ السلام کو امید دے کر میں آگا پاؤلا اول باندھے تو تقوا جوڑ دے دا اللہ نہ پیور جوڑ دے دا مناسب دے من اول یوم من اول یوم وجود ہی اول رزد دنیا کے نہیں دا مراد اول رزد جوڑ کی جیتے اول ارادہ دا اللہ در رضا نہ تو تکل دے اور بڑے چار ہوتا ہے کہ پہلے کس طرح اسکر دے اسکریان بھی دی بخشتہ اسکریان نہیں دی بخشتہ دشمنان بھی مقد تبوری کہ پہ کم مقیرہ گیر کو تو تدا جماعت یعنی بڑا محلہ کی چم کی بنارینا زوانان مینہ کئی دیگی کہ زان خطا کی اللہ مینہ کئی دیگی زان خطا کو ان کے سران اسکر نبی علیہ السلام صفت رجی کر کا یہ تحبر طہارت دا جسد کی نہ طہارت دا قلب طہارت دا اعمال کو خان خاوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لال ہوتا ہے کہ فکر لے خبر ہوا اللہ صاحب کا ذرا کر رہا او یری بس انہوں نے نقصان کو تختار کیا یا تو فکر لے وہ تو احسان ہی رسول علیہ السلام نے نفس کی جفت کرے دے ہر سے خبر آبا عرب کی نوا روح نیشتے اور وہ دسماتی تکلا لے دسماتی اور گھوڑی تھے نظام دے تو جتو سگا لپا پدے بین دے پاک کر اور وہ جو دعوا سے خوراک نو جو عدیس کے آجی او زمین ہے بجا کر او خان دے پچے وند پچے ارتا ہوئی دی میں دا سان تا سیب ہو میں غیل جا دا کافینو کافینی جلا گیا تو وہ دو تا جت میں پیسے دے میں دے کرو دو سال کو داول میں دیکھم عادت داو کہ دو بے سنگا اکولا پکانی جاتا بل کسی باندے مجا بے سنگا پہ ابو کولا پسی استعمال بے دو ابو کاؤ دو ایمنگا دا چل کے نبی علیہ السلامی دق خبر دا یا تحارت تکمیل لیکن جیسے لیتی سر سنگا کول سرا وہ بلی پلی پلا رسی اور اگر دن اثر اگر پاتی نعبوں ختم سو بو سا خوشحال سو کہ جو ہم اللہ کی پر کیا جاتا ہور بالماء پوبو باندھی جان پا کو چنگے پوبو جان پا کو دا شانت پوبا استقبال کروں جان پا کو مستحب پر کون بار کنا اور بس کی چار داموں کی مجھے استغفار کو سرا ارے سر اللہ گنا ہونا چارا املا لو پہلی کی نقصان اپو تم لا لو اللہ معاف کرو ہندوؤں میں تطہیر علم ابابید آتا بنیاد امین خودل باتا فمن بنا من اسفسا بنا دینی على قائد قویت محکمہ اسفسا بنیانہو کیا غمین بخیرے بنیاد خیرے دابادی فورد اللہ او پرزا با اللہ باری با بہتر دی کنا بابید آتا اسفسا بنیانہو کیا غمین بخیرے دنیا دیکھے دخل آبادی تم روپئے جو ہند غاری ہار مری دن کی سنہار دی نیمری جو سرا صفا جانب تو اخیری حد کا جو بد وجن کو صفا دخلے اخیری حد کی سن دی بن کا نخل بن پا دسا گیر پہ کا نخل گیر پسا بدا اخیری برج دے صفا روپئے جو نری دن کی گوری دن کی برفا قطعات مانا بانے گروف و مجروح سیلاب او گل سراغلی بھی از نکا غصہ کرن دا غصہ کرگا تو دے طرف تم گوٹے پا دسے گا دے طرف تم پا دسے گا سیلاب کی جو بار درے بارہ راشی لار دنفس جنری جنری لار غنو گوری ناغاو تخوری جی پغاو خوری جی اکی جی مدار طرف بردے رتا سے تم گوٹے را غلہ دا طرف غرد و پاس موٹوی دا بڑا نو کدی جا دی موٹوی دا درنوال راسی نو دار غری نو سڑے دلان بیا سوے دلان بیا دا تو پاس لگی مثال ہو کو علا صفا پا موٹوی جرفن دا کنگو غسی سی حار مویدن کی پا بوچی عبادے کرے گے نو دا غرد ہے اتنا پا تقوی دا اللہ پا بنیا دے کر سنوار بی نو جلے گی سرد دنا اور دے جاننا کے دے بہری کی اگر گفا جماعت کے چلے ہوئی نداب غربی جنہوں نے جاننا پر میاں کے دین پا کل جماعت کے نفس سنر اکتے اللہ نپسانہ کوئی کلت پر جاتا ہوئی چیزی ہے کی فوارا مطلب ہو کہ دیل پکاو کہ نیت ارادہ سے ہی ہے انما الاعمال بالنیات دے نیت ارادہ اسلام تسنگر جوڑن دی اسلام لسنگر نہیں جوڑی مسلمان تو سنگر جوڑی مسلمان لسنگر نہیں جوڑی ندا ملے وکار ملے اور داری ظالمان لگ بھی پڑے نہیں تو وہ نو بازی ہم سویدا بادے دعا کہ جو کرو ہی وطن کی کلو دین سب تردد کلک مضبوط پلوں کے جو کسا کا تردد دو تو پتہ کی جماعت ملے نہ سکا تردد دے کہ کل روانی دا پتہ بکر لگی نبی روانی کو سبائی روانی دا اول نتی جو عرب پدی روانی اپا دیت پر بکی یہ دا طرح پر آگا نوز بکی کے ایک روانی سکر دی پر کئی ریرتن فی قلوبین شد اپا دیت تفروز دو کے حروا حروا لیکن تقطع قلوبین چوشنی جی گرنے دو زور روشنی دمانا مردار شو دا شد بختم شی اچھ نخط نیجی بابا امی سب پارو اللہ دے خبو آگے دیکھ مکن والا دے ان اللہ اسکرہ دا مومنانو نخی علامی او اصاب دی کر کے دے سکا اللہ دستی دی پرور دی ماندارونا نفسی نئی کار بکی دی دین کانا دا اللہ کار بکی او مولینا دستی دی تو دین دے لگوی تو سبب دے دے دے دے پارا جنت مال پسل گئی نفسی میں پسل گئی جہاد بانے اسباب دا جہاد پدے کے دے وطار جنت تے دولو ورکی اگسی پدی بانے دی جنگی جیو دو پدین دا اللہ یقاتلون جنگ وطور کافر و سرا سلار دا اللہ یقتلون و یقتلون دو دو وجنی کافر یقتلون وجنی با یقتلون نفسی کرے دے کرخ مسلمان نفسی شید چی گنا متصلی دے پارا بذاب دے پارا تو قتلے قتل لا تو قتلے وجل لا وجل دے لے تیرے کے سبا مرے یقتلون او عام طور باندې دا دهم دسی چې د مسلمان د لاسه مري مسلمان وسته مري هغه کوي د دې سورګي او یو کړونه د وشودان کولو شي مطلب یې څه قتلوا او قتلوا دا دواړه صفتونه د کمال دي قتلوا او قتلوا دواړه کامیابي ده وعدا علیهم دا وعد دا وعد وعدا لو کرے کامل لوگ ابو تجنہ دا اللہ وانی ابو بالکل کرا سمرک لکن کئی وعدا وعد وعدا بریک لکن نبی یو فیل دے دا غیر ذکر کرے دے مفعول مطلق کے اوک لکن کو دی کنا ذکر فیل دے ذکری دا لفظ کے وہ کنو جو سر وعد ولے دی تجنین را ولے دے سغد علا کلمہ دا علا را ولے دے دا تجنہ دا اللہ بانے دا دا اللہ پہ جنو پرسا دا دا حق پنی لی او سر دا تنین او روان دا حوالے ورکل و سنین دا دا تکم وقت کی جہاد سورو دا تورات انجیل کی دا قرآن کی انجیل دی او جائی دی پر قومان او فاد دا دی دا اللہ نم تو جات لئی جس کے اللہ او پورا کون کے دے نو جائی دی پر سب شروع دا دا اے کم خسالہ سو خسالہ تا دے باستا سو تا تم کرو دا وذلك بالوضع الفوز او العظيم ده سر بيجيك عشر تأكيدات لس تأكيدين يذكر كريه دي آيات كي مبارك ده ده مجاهدين بتا ده تنون ملي يلي وزين القواء دا با خساله دي حجون القواء دا خساله دي روجين نسا دا خساله دي تلاوتين القواء دا خساله دي دا صرف و صرف جهاد تنيولي تقتال في سبيل الله باني دا نور اعمال دی کنا پاوے کے ثواب دے خدا کو موقت سے دے دا وقت سر راجی اور نور اعمال دائم دی ابا ہمیشہ دی زکاة تے ہیں پا ہر کال دے تا حج دے نو پا عمر کی اوزل دے خروپے دے پا غصا کی نگی ہوئی جگہ لگا دے عمر نہ جوڑے پیدا کے بولا تیارے بولا بس ہم تے نور اعمال اور دے وقت میں دے میں معلوم جگہ کل راجی نور وقت معلوم دے دا وقت دے دا وقت دے لیکن نہیں رکے ہی کرتا ہوں وجلے رجو وجنی و کافر اللہ کافر دا مسلمان دلہ سے ختم کیا اللہ ویقتلون ویقتلون ویلے رسیدین سیدان کی جیرا وعدا لوگ تیرے کلک لوگ دے پجند اللہ بانی تورات کی انداؤ انجیل کی اندے پا قرآن کے رد دی سیان کوئی جہاد نسرے و منصور سوئے پا انجیل کی اولینا روا ہوئے درو ہوئے انجیل کی جہاد ہو بتا سو منصور کو آیاتینا کے روک کو لو اور جہاد ختم سو قتال قتل قتال ختم سو پس پر سو نا ترنگانو نو ختم کرو مسلمانانو ختم کرو جدان تا مسلمان کو بوئی دو مسلمانانو صبرانو دسخط کوئے کہ دی دن پر نمبانی با جنگ لی مولال متحد کی دی دن پر نمبانی با جنگ لی اسی با جنگی دیو بل مردارو دی دن پر نمبانی با ہی او دیا عملن آغا عمل سورو دے پاکستان کی دی جہاد میں انکار دے جہاد یمئی دا نسل لی دا دہشت گرد دے مجاہد فشو دے دہشت گرد یر خوری سعدہ کی جاتے کی ادا پر پھر کتابوں کو ور قرآن و قرآن کے سوگ دے زیاد پر کن کے دلوازی دا اللہ آنا نیس کرے فینہو لا یخلف المیعاد مخصار سائی کبھی سودا ہو آت ان کو یہ دا اللہ سرا کیسے کیا ہے او زمان سودا دا اللہ سرا دا او ما دا دا کہے گا ار وقت یارن کہ زمان کی تیجی نظبا رکم بس تر شروع ادائیکم اللذی بایاتن بیس نموخو کو وقتی توبانی مشکل دے و سودام دا اللہ سر دا کہ کل مقرات للا نتوار بودتا کچھ انکار کنے کدا وہ سر بس ہو کی پس تفسیری ہدایت ملدی بایاتن دی نارکی منسوخ قید قانونی توبانی کی جہاد مستوی نگوی دا غو بسی اغم جانت داوی دار دی اغم افتی آزم سند جانت داوی دار دی اغل سر آزم جانت داوی دار دی ابا نورونا یا تیلیرونا خود دیو دیو جنب کدی خود منگلا دے نبی جہاد منکری قرآن تبیس و دا خسالہ سا دا باپار دے سرے ظاہری فرسٹر کم لگے گا کنیا مہینوں کے دے روکائے آتا جگہ کے دے روکائے اور روزی چرے رہے نسائے تبھی خوشحال سے نہ جائے تو جہاد کو تال لے تبھی سودا خوشحال تھا اندال ہوا خبر اندال کامیاب کامیابی ہو دے رو کامل ہوگا المانا کن العظیم دیر لے فعیل گے عین را مین عظمت کے ال سر جالا بلے التائبون العابدون کم دیے گا فوجی کبیر والا اگو کل نفس کے ندا صفات موجود ہوئی بائی خیل کی دبی صفتین والا دی کہ اغبہ دے مقام تر شکاو درجی دن کی رفل ہر غلطینا ہمیشہ التائبون درج دن کے اللہ کا دخل ہر غلط نہ ہمیشہ العابدون بنین کے ہر حکم دا اللہ کا ہر مقوانین کہ توبر نہیں رغب بنی بگو تو التائبون توبہ کن کہ توبہ ہوا خدا توبہ ہوا بابی التائبون العابدون کہ مقرر لا خطا مجھو کی یا مقرر لا پسک واخلی لا سمکار کن العابدون عبادت کی ہوئی عبادت دے من کے عبادت کی سوئے امر دا اللہ فعلن و ترکن اب وقت سرا دو وقت سرا کن دے اغدغ دے عبادت با عبادت تے کہ دے چاہ ضرورت تے دے دوائی دے چاہ ضرورت تے دے گولی دے چاہ ضرورت تے دے چاہی وقت دے وقت تے آتے پوری دا اغوائی سونا ضرورت تے پہ قربان رسول طالب دا اخبر کن کنا سودا دا اخبر کن جو قدیم نے پانی کے دن مسلمان ضرورت تھے داؤ جگہ عبادت سے کرنے کے راؤ کر دیا تھا غیر راؤ کر دیا خبر صرف بڑا نا اب تائبین درج دن کی ہر ہر طور پر اللہ کا ہمیشہ العابدین امین کی جو حکم دا اللہ ہمیشہ کتنے حکم دے دے اور کی ملک اور ملکم کبھی اور کی ہوئی پاس سے دشمن تو ادھر کا تو پاک پلاس کی کارتیس پیدا تھا اگر تو اس پہ اولا دی اس پہ کی سارے ہی سے کوئی تویل کی نہیں تو قیام بانے تو اتمینان بانے تو اوگی صورت کوا اگر تو چاہے کوئی تویل نا یو رکات بتائی جو دشمن تو بولائی او تو غنجے با جلیس کیا تو پاک ادھا سبا گوری نو بیاسی بلے غلے گیسولا نو تو پاک اگر بانے قرآت کی رکو تو بکتا سی تو تو امام پسی رکو تو بکتا سی لیکن پدی کی لگ حرکت را ہے دون رکات تن جا بلا سدا رکتا بڑھ دے سنگر کی مرتب آئیں او کارتو تو پک پر سخی رجی بنا لیکن پدی کی اگر را اگر دون کہ تم کار دے گر گئے دے پاہے کو اگر العابدون اللہ حکم ومین کی دامج دن جاہل کہ پدی نقل حرکت سرائتی دشمن کا تو مقابل بزرگی میں جمعہ ہونا غور ہے کہ پہ جماعت کے لال دے امام پر سے یہ محصہ قبلہ لال دے اگد گد قرآن پہ کی کہ اگدے رکو سر جکی دا سنہ غور ہے وہ صدا دے خطری سر دے دا دے یری سر دے دونا دا کہ آغا دے ہر چاہ چاہ دے آغا زنانوں کو لے اور دا کارا پہ دین و قبانی دا دے نر اپا نرانو کو دے نر کار دے میں دے دے سواب جات کے باغے نا اصف جواب انگے پہ کتا بدائی جی کرتے ہیں العابدون عبادت مومن کی دو حکم دا اللہ پہر طریقہ پہر وقت الحال حامدون استعین کی دا اللہ پہر وقت دا غی مناسب حمد کون گئی جہاد لہنے گئی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ ریگ دا الحمدللہ کو پاسا پاسا چاکو اخلا گتا و اخلا مساو اخلا دکم اجائے پور کے پلیسے ترہ اجائے پور اللہ سا اس پہ کی کنکار بکی مجاہد وہ کہ فتح کرا ان دلس اسپین جو بریاد تای اسودن گو جو سو پوری کی دا اس پیل گیری کرا گیا گوتو اگر آوازو کا اللہ اوی نما کہ چر اللہ روز پوری وطیسن گے جو بریاد نا پوری انتون پوری دنیا ترسکم اللہ واسمی نور نرسی اس واپس کے گم واپس بغدی الحامدون اللہ استعین کو ان کی سبتوں کو ان کی تارا عمل چارا رہا وقی آت ان کی استعین درگی دن کی پتلب دن سیاحت ہو جردے دوتا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ زماد امت سفر زماد امت سیل سیل گری سازا دول اور جہاد فی سبیل اللہ دے نستائحون اور داستان تا اکرموی رحمه اللہ تعالی استائحون طلبت العلم ابن کثیر مدارس اور نور علماء غرائب القرآن نقل کی اس کی حد بدل من دے کہ طلب دے جن دے جی استائحون در جن کی در دکولو در مسئلے دفارا جہاد مسئلہ دکم در جہاد اہمیت معلوم کم اور صلی اللہ علیہ وسلم جو داخل اگر خسالی کی طرح سوڑا دا سنتا التائبون مانا میں اکڑا کنا واپس کی دن کی دخل رو حالت نہ دے دیں تا ترو سبا قدار نہ سے جو توبہ ای وقت کلا دا غزن رو گر دے اور دے طرف تروان سے الراجعون عن الحالت المظلومة فی معصیت اللہ الحالت المحمودت فی طاعت اللہ ابن العربی معنی کی فغلط کناستی منیون کئی آجی ادو آجانی کئی کلاوکین کئی ضرورت محاصر ہوتو اگر لنگی نتو پا غلط آرانی کنو دغا چاہدی سیدی خدا نوت للی اپدی زان پا زور مشغول و پول دا چاہد غلط تے دا مضمون حالت نوزا ممدوح حالت تا پارے کے ساتھ کمال دے صفت دے درسن تنور کی بتنا اومان جمن کر کے السائحون درجین کی تو دن کی دن دا اللہ زفارا المہاجرون ابن زید مانا کی مہاجر کے کور پریخے دے کلے پریخے دے روان دے دا اللہ در ازا زفارا کدھ مرد دے راجی اور کدھ ذکر دے راجی میں دوارا کارا کی درسن تا السائحون اور جدار خلق حدیث کی راجی السائحون السائمون ابن جریر جو اپنا کرکے ہوئے ہم السائمون روددار خلق سیاحت کی کنا سمانا تو خورل اس کو رزان نہیں سارے نہ چائے چکیری نہ روڑے چکیری نہ بل تو خوراق تھا نہ اللہ کو دن بانی لگیا دے کہا رہا وقت مان دو جو آر کی کہ در سنا در کی ہر کسو تو دو کور کو خودوں نے پور کی دی ہر راکیون سر کبکن کی حکم دا اللہ تا الساجدون اس مکتر وطن کی تو حکم دا اللہ وانی الساجدون نکلہ وقت دیر آگل لے اگر کے فموز بانی سجدہ کی کلہ وقت دیر آگل لے جہاد دے نمانزے کی چلی دکھر گے جو سر پس مکہ کی دی تندے پس مکہ کی دی کی دی اب پرتبانی پا کشدو بانی شروع کے دشمن سن کئی فمخلہ سی کہ پا تلہ کی دو اور کہ پا شا کی دو پا شا پریو دی جو تنگل سرون لگئی اور خطو کنگی لگئی اور پا شا پدا سے روا دے دشمن پسے جو دیو تورو سی یاو دم پا مخشی تو پک راہ ہو تک دیار پر اکی مداری کی دا دے نیتان خلق دا جی قرآن دا اصاب جی کر کری اور پا مسئلہ دی جہاد کی صلی اللہ کو وان جی مورو سن مانا دا دی جہاد خوانن دے چل دا کلتا حج دا جہاد دا کوری الامرون بالمعروف ہونا تو ان کی نور تو ان کی دن دکار جہاد کی سیسی میں کہا رکا رہا رہا نگا واللہ ہونا دل منکر ہمارے تو ان کی ربادنا منکر نہ نہ رہا نہ سیسی پہ جہاد کے بس ان کا نور نہ رہا دی او حفاظت تو ان کی دے حدود اللہ الحدود اتفاع حدود سی حفاظت تو ان کی دے اللہ دے حکم دمانا لو ہر وقت کے او ذکر امر دے دو جہاد کرلو تو پسے چکلے گے اور سیسی لگولے گے جزار کے گوتا فضول پاکی دی اور دو مسکن سرے پاکی لا سنو چت کرلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے لا سنو چت کرلو بس اس کے تو اجازہ نہیں کرے الحافظون لحدود اللہ ساتن کی دو پولو دا اللہ دو حدود دا اللہ فبشر المومنین اخشالی ہوا دیمان دا ہوتا لیکن ذکر کرنا فستبشروا ربکم الذی بعثکم به حتی خبر رواسا بشر المؤمنین خوشحالی ہوا او دا تفعیل دی بیا بیا خوشحالی بیان کا مؤمن کو تو دزرنا رو خبر ہو کہ غذائی و نکل ہم تو بشر و خیر دی لی بلا تیرہ کی بلا سی دی تیرہ کی سمیہ نو جوڑ نئی کور کی خدمتن سوک نو نیت ساتا کی مقرال اللہ ازار تو تیرا آگے کی بجے خوشحالی تو اللہ دن نخب کی جی کہ تمہیں برے تاتے نخب کی جی ماتا للنبی پردے ہوئے پورے براءت بیان سے براءت من اللہ و رسول دے چان براءت تے دے احکام دے مخالفین جوندونا دے جوندونا براءت تے آگے کی تفصیل کو اور دے دے نپورتا دے مروب کافرن دے براءت اللہ دے براءت من اللہ و رسول من الاموات الکفار من الاموات دا غمرونا چیز اللہ دے قانون خلاف کئی اثر دے دا غنم دے دارنا ما كان للنبي والذين آمنوا من المنافق يا من روا پیغمبر تعالى كما روا وغفر سول من روا بخنا وغفر بطار ہوتا اولی قربا پروان قربا من بعد ما تبین لهم خدا پسد تردد نو کچھ یہ تینی معلوم اسی من بعد ما تبین لهم پسدنا کی بلکل ترگند سی دوتا کہ دیلی اصحاب الجحیم جہنمیان بابا کل پتہ لگی کہ دو کفر آقیل سرمر سو اس یہ تینی دو جان دے دیلا با اتنی سے من کافر دو سبا مسلمان سی من کافر دے دے پیغمبر اسلام دے یونی دے سکولو لیوالا دے او پا سبابا یا اکرم اللہ لے پیغمبر اسلام پا غیرت بانی او داغت پا حفاظت بانی زان قربانی دے تا تیار دے دا برابری بھی چاہتا اکرم اکلا اجرت کو مدینی کرا رہے یہ غیرتین یہ غیرتین کنا اپختان اپختانی ابو بکر توی رضی اللہ عنہ کہ اجنین انت مدینہ کی مدینہ کی دی انہیں نم کرتا رپورٹ کرے اور مال خلق پر غور رکھے دے ابو جہل ہیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مرم میں آدھا وائی لیکن طبیبانی جن دو کی تکلیف رسی ملو پرے دے اللہ کا رسی دی رہی کہ صدیق و اخرار ہے اولی کی مدینہ کی دی انہیں نم یاد لگر دا لار بھی جسمانی کولے دے دن پاگے کے لار تا کولو اللہ توفیق در کو استان دور خلق دور مخ کتل لے دور مخ کتل لے اور تو جو لوگ نصر خاون جانی صحابہ ہے مخ کسا مخ کسا اللہ تو مخ کسا جانی کی انہیں مدینہ کے لیا نو جا پہ مدینہ ملور کرو تو ان کو بار گر زیادہ جہاد کی اپا جہاد کی سعید کو اپا گا مقام بانی پاگے سو دو غیر اتیانو اور دو پختانو کاروں دو پختو دو غیر اتی دو قرآن داری کرتی بخنا والی مسلکان لو لو کانو لی قربا اگر کی رشتہ داران پس تاغینا کہ پاک معلوم اسی سرگم دسی دا چھاما خادو دی جان نمیان پا کفر مردی اک لگی اما کان استغفار ابراہیم جواب کے جوام پیغمبر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تخفر تلار لبخنا قول او تغییلی لا استغفرننا غلطا لبخنا وارم در رب سلمی ظلالم ستانا و تانا بدا اللہ رو بخنی سوال کون تالا رکی کری با پیانا پا سپا تاوا نو بخنا و صلی ابراہیم بابا خفلا لیکن جو تسبب عام سر دیا لیکن دو جدو آدینا چکر والا سرا مکرا چپا سا معلوم سرلتا تبینا ساس معلوم سرلتا کہ دے دے دے جسی دے دے دشمن دا اللہ تبرع من بالکل کنا بری امی بری امی تبرع بالکل کنا اسلی بالکل کنا دے زارا سو یہ تین خبر اتا کوم ابراہیم لا اوا دور جات گفتن کو دا اللہ نافیر دی اللہ تا اوا دور نرم دا حلیم اور نا کاری ابن مسعود رضی اللہ عنہ ترجمہ کے معنی ہوئی اور الاوا هو الدعاء دعاء دیر جا سریا تین کے اللہ کا دیر جا جریدین کے اللہ کا داغان دام ریا تو ہوا الرحیم دیر نرم درے لعوان دیر نرم درے مجمع الزوائد تفسیر ون جل یوصل جار لسن مفانی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نکر دی جو دعائی نو کرے ان ابراہیم علیہ حلیم اوان حلیم نبی اللہ کہ خطا کی طلب کو دینا پتلب کو دی جنائی کتنی جنہیں کلب پادش و خطائے کو پستاونا کہ ہدایت اکرائیتا ہدا ہم ترائی ما کان اللہ لیزل قومن پستاونا کہ ہدایت اکرائیتا پیغمبر علی کی عالم ترائی تا گمراہ نوی اور گمراہی بانی سب تیجوں کہ پاک ساک بانی کے دو تو تولا کے دو تیزان بچ کئی کہ پورا اسو کمال دعوت اسو اس نمانی نوز دے کافر گئے یقین کافر گئے اشیاء خبر دا اللہ تو ہر سبانی دے دیر خب ہوا اختیار دا اللہ دے جو ہی وہ امیدی تو لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین بے رکا نگسی کسی سکی نسوی وا استومان اختیمانو اللہ عام اعلانو کو اللہ مہربان شوئے یقیناً مہربانی کو اللہ تو پیغمبری ابو مہاجر و پانسار بانی آگا اتبعوہ چپد بسیشو سیساعت الاسرہ پجائے سختے کے کہ اللہ تو سختے جڑے گی سمرہ بسختا تب یہ سختے کی ہو عمر گر کیا کرے گا سیساعت الاسرہ پجائے جس جو چکا گشو جھونا دے لے دلے دونا تو سرے درنے اللہ کنکرے توفیق ورکت جا اللہ میرا بانا سو پدو باندی یقین اللہ دیر جیت میرا بانا ہمیشہ میرا بان رعفت برحمت میں جیت لکن لری پمانا کی دزلو بنر میں سر راضی اور صفقت دزل سر راضی فحرس صلاف تلذین خلفو عالم نبی بانی آتر جو لقد تاب اللہ عالم نبی لقد تاب اللہ علی الثلاثہ الذین خلفو تابری بانی تاب ابن مالک مرارہ ابن ربی حلال ابن میہ رضی اللہ عنہم وعذر نو سستی قدر ننظم وجہ سباب الاسم سوالی اور سخدا خر برابر بے تبیر حال باندیو نا چاہتا خبر ہو لگے کہ پیغمبر السلام صحابان و پسر روان تو دو باندی اور ہو لگے تو احسان فکاب ابن مالک فلا خبر بیانی بخاری مسلم نو محدثین نقل کی جی سر روانو نظر کن سو عدلا سنیولے منزلے بوتو یہ دا سوکو دو اے بچی یہ دو مکان یا زن یو ستاپ لاؤو ادو درو ہر سے برابر وقت گرمے مدنیین خلق و قل و باغون تاوات و باغون کی دا غالی سفرون و آتول و پورون دا جور کر محفوظ من مبرات نمو کد متازہ کا جیر دے رہوئے از سارے سوئے دا بے خوارے اور تازہ و بود باغون اب اس کے لئے دا داو دا خسالے رو دوا رکبل تم علاقوں کے زندگار خلق کو مینیمان اخبر پاکو تیجی جب آپ پاکو کی جوارا و ساگ و چیزینا اور تیسا جو چکالا من واقعی جوارا جی درسل باغون کو گرمے کے وہ فوج تیار سے نبی علیہ السلام ہوئی گئی دور وقت پورے ترغیب ہوئی گئی گئی خلق تیار سے روان کی زمان سر اس رو خرق برابر ہو وہ جی دروغم اصل ہوا ما یہ غب سار بے رسم سہار رس سہار سو جا ذرک راغ اللہ کی ایزم زم کے بے رسم نما ایدہ خوکر سبال رسمی تلال رسم رسم شام تا اور تبور تبور روی لار دا غب رسم دا نن و سبا میں کل پدے کی نن و سبا نن و سبا نو ہر بدی بدی رونی ہر بدی بدی پیدا کی سیئان سیئا پیدا کی مدی تر قبانی سستی گیا کہ در اگر روزی روزی روزی تیری سلی معلومات کولو دیکی چا خبر ہوئی مدینہ من بیو بین الاقوانی دیا غالا قونی جیس و یادان بول رات لی نو خبر را رو کی پیغمبر السلام و صحابانی و اپس سی وہ پا ما وہ رو لگی چا خواہ اس بیتو کن کم نگیا کور ترالم راتلم نرابانی و بلا گی دی میرا بانی تجیری کی واہی لگی گیرے نمی خزت دو کتلو اور دنیا دو محبت سے گیا پاکی یہ سننو سخت پریشان سننو یہ دکی ادھا نبی علیہ السلام را ہے راو رسول پیغمبر علیہ السلام دو اندے کان یبدو بالمسجد جماعت تبا حتا یہ تبا نمبو دی جماعت مرخصتی ہے برکات دو اکولو دعا و جا بروان سو اور چھو بر آگا نوم بر آگا در اکاتا بیو کلو اور جو بر آرام سو حالات بے معلوم کلو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق را غون سو زور شرم نتلے نسم منافقان راضی بانی کئی سیاسیان راضی لیڈران راضی بانی کئی رن پچل نربان خلاسی پیغمبر علیہ السلام کو جائے جائے جائے خبر غدولا نا نہیں تا سر تاولا نما پکارو کو چکر نظم نورم غلطے دم نظم ظلم غون کو اور جانی داسو چکو چکو درو غون چالا کہیں شاعر و دیر خوش شاعر از خبر و دیر خمرا میو نظام بخلاص کن و سبای و قبل رضی نخبر و دیر پڑا گی تیجی اللہ با تخبر را لیجی نظر بسکر کن ماغ سرم خوش کنا دا غون را سیمی رشتی آخوی مدرم با این استغفار بکن نیما ظلو جخ کو نکلا لما نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجلس تلارم اور انتظارم دبو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بغصے پخاندہ بان بغصے میں مسکے سے غصے جل لکاو نما اس لئے بلکہ رشتیا میں یہ کہ تو اگر منو دا اللہ پیغمبرہ خصوصی و پنین و سبابا نباوش وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تینے ہوئے گا کہ اللہ کا فیصلہ کا بچی ذرا ہوا تم روان سن یعنی دا منکر خاون کو مجلس کی مطرح گا گیا اغساس پر لے کا جا سا خبر رالالا سا صفائی سا اسو جا سیدہ ہمیں پرہ گا ذرا ہوا تم ذرا ہوا تم نمات خور کو ایسے رہے سنا روا دے اکورو اوگر با دے کرو کہ اندر سلام تا اوگر قبلو پتا بانی نیت گمان دے اوگر با دے لقبول کرو روس با دے کبیا ویلی کہ ما گوار دروگ ویلی و اللہ کو اندر زد رد اخلاص استغفار کو متمال دعا ہوگا مجھا با قبول کرو خبرا زان دے سرمو باب دے کارا کر اے جمر استومان اکرم کہ ما وی زوس و پاسیگن بیاخ پر اوگر مخیتا کن و اللہ کن کرم تپس نو کو پھر نورم کوک باسی لی یہ بطن نو دی حلال ابن امیاء او مرارا ابن ربیع دے جاو دا کوئی دے حلال کو بودا سراو مرارا تو پورا عمر خاون و بودا نو یہ او دیاو یہ لی ما ایک دو مرگری مستدے میں چر تنو اپس لے گم اندقا سنتا دے اخبر بانی سکن گم رو تما کور ترالم در چلو اس پاک را دوستو لخزی می دو و او غانوا یو دو پورا عمر والا حکم اسو لخزی لری پیر کورونونا ملری تو ناومی ری تو پلار کرنی لگو بل مرگرین دو حلال تبر لالالا نبی علیہ السلام تا شکایتو کو جلو کلا اگر اللہ پیغمبرا حلال کے تار نخن را غل دے او کوٹی تن نوتے دے ازان پسی ورک لکتے گئے دید مانزد وخنا کہ موز وقشی بانگوشی مغاوبی پچپا بانی جماعت تا ابو اپا چپا رہ گی جو بار تنگی رہا کلے نیت خوائل دے نیت اس کے لی اور دون بڑا ما لہو حاجا داغت ضرورت نیشتے نظور او بورکم اکل پا جری داناو تا ورگم ورکم را تو مینت باندے نکوزو پریدم منوری کے دیشے اللہ پیغمبر مربوشی کہ تم جازہ کہے جیسے پہ جگہ کوئی کہ میں اس را دیتا سر انہوں نے ساتم وہ بو یا کہ جیو مکسر دول ورکم کہ جیسے خوش امان نیسی اور نبی علیہ السلام بھی جازہ ہو کر ہوئے یا کر اولوں اس پل خرد ہوئے گلا کعب الماؤں پل خرد ہوئے گلے ما پہ دائی چن چاہوئے لیبران اسی حسیانو کہ اس لئے جازہ کوئی غوڑا ایسا با نور کنکو با غوپور کی ایسی مالا عبور اوڑن گلی چکار کوئی لیکن جلی از سکار کو مانا چار تنکم یو ایزا امی غلطی کریا زنا توبہ را جابا دستو نکم کسی لارو پیار کر زال لناسم اخفل مامالکم خوالسکل بیگ لزم منبی علیہ السلام کی سلام آمرو کو غصوک با سر خبر نکاو خبر بانسی مزیاتا پریشانیا بازار کی مدینی روانم یہ شہرہ اکڑا چاہ سری تپوس کو بروم کی سرحدی علاقے میں را گلو یہ کعب تپوس کو یہ ماں تا چاہیے نا اشارہ تو کرا کہا اتراوان دے سورا گا ہما سنگلا سلام یہ تین کعب ماں یا خط را کر در اخم کو پکی کی شروعکن رکھتے اور مہر کو لگے دلو خط لے دقستان بادشاہ لے گلو بخشاؤ گردن سڑو اور ضرور بہادر نرو پیجن خلقو علاقو کو اگر خطرہ لے گرے کہ خبر شن ساسو معلم پیغمبر تاس تاس مرگر سر تو خبکان را غلے اور تاس رخبول مجلس میں لے گئے زما دلبار ساد ما تزانگا اور رسوا ہر چتروان بھی را سمالا اکنور کے جو سروازی کاب لے سن کے یا رکم اول اس کو نور را باندے لگے کیا زما اللہ بکافر را تم تم اصولا کتاب با منگل را سی بے جب پریشان سن اور خط میرا اور ور میں اور تواتے ہو نسے گا اور سویلے میں سے جواب اور نکو کیا سنی یا سنی دیر پریشان ہے ماں اللہ رب العالمین مہربان سو احسانیوں کو ایسی رہے لیکن اللہ بھی دے توبہ قبول کرے گا سہر دے وہ اختی دے لا ایسی رہے لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کور روت اور تندے پڑکے دے پیغمبر علیہ السلام کی خوشالو دے تنگین دے پڑکا حتا دے مخمہ روت یہ خبر سے دے کعب اب آغا دے ملگر دے تنو توبہ اللہ قبول کرے گا جماعت کے کسانو را اخلاص اس بما بانے زیرے کئی و نورو کو سنگا والا ما پس را اخلاص اس یوتن کور تلال نو اسر آو آغا سر او بل تیادا تخفر اخفر بانے سنو کسو کی پلن دولارو پا مند مند را گئے لیکن پا مند را گئے نورا رسی بل اللہ نوے کبا اسوا لرا نمکتی کی مدلی نوار تیا کعب آب سیرے بخیر یوم ولدت کا امک بمور میں کی پیدا سوئے میں بس خور دبان کا تنور آگلے اب سیر اس آواز او قدام آور میں یو دم کو پوٹے تو ختم سوئی کمائے کچھل سے اس کا تو باقی ہوئے سے اس کا مر گو خوشحال سنگیر جات سخورا سخوینو لمبا سا درو اس کی عرب اس پدا لگو میں غطاو میں دستا دیر سو اخلا وہ پھر جی کہیں آواز کو میں ناتا ضروری کر اور گیا کرو سے پورا میں سر خبر نکولی اور جدا اور ہوگا میں ضروری کرا کر اور گل میں آواز چلو تو کسی جماعت پر سگن جو دا خبر تو لمے دینے کے خور سے ہوگا خوش آ گئی مسلمان تو مسلمان خطا کیجیے مسلمان تو مسلمان پہ آ رہی خادمی لیجیے خوشحالی جی کوئی خوشحال سی گیا کوئی راگلی جماعت کے لیے نہیں چاہیے جماعت بٹ گئے زدن نسن مجھے سن زدن نسن یہ اور ساری بن دینی زما تو خپل کام کیوں نہ ہو وہ بل کام ہو زمین گا پھر والو یا گڑا ہے اور یا مہاجر ہو وہ دین ہوئی نہیں سلم وہ ماں کہی مبارک سا اللہ کا توبہ قبول کا زمانے پر غار ہوا لا انفاہو لہو وزد کر مر جب دا خوشحالی یہ رہنے کر کہ وہ تو میں دوں رہا خوشحالا اور وہ میں سنگ رہا ہے زمانہ پر غالے ہوتا لا امسا علو جب دا یہ رہنے کر دا خپل جی تا خونے کی جلوچی ہے دا یہ رہنے کی دا غد اولاد پر خکوا اگر کو پریز دا غد اولاد پر خکائی جو وہ نبی علیہ السلام سنگ اللہ تو اندر السلام سر چپ کے اور نخ پر قیدہ سنگے پر قیدہ وہ اللہ سا توبہ قبول کرے گا خبر اس وقت مسلمانان کو خوشحال سے زمان مرگرین تو بے قبول ہو ایما پیغمبر علیہ السلام سلام کہی گا اللہ پیغمبر وہ دو کسے ہما غلط سے ہما پخفل باغ مانے کے باغ دے کے گری دیو خوشحالی دیو ادا دی با باغ ما با اللہ پنم بانے کا اتالا میں درکو کسو فرق ہے نبی علیہ السلام ایما پیغمبر کہ پخپلوان ہوئی ویسا ستا خپلوان ہو کسی کم بے ویسا ہوئی کم طاقت ہوئی پاگو باندے ویسا ہماری سیدہ ذرالم اخپل باغ میں پخپلوان ہو کے سوچی رہتا عجزان پر نسبت دنو رکھتا رہے دے پاگو کی مپرسن کہ باغ جانی نہیں کسی لی دنیا جاؤ گا ہو گولا رو سو گولا ہو جے باغ جو دو کر کرو ما ہو جے جادہ باغ جان سو رکھتا پر نکم قرآن باغو تذکرہ کی اخونہ یلے کہ سبق دے منتا یو اللہ سرکوا سرکرا للا یو اللہ سرکا سخت بئی خود سے ختم سے دیا بہ ختم بئی ہونے آئی دیکھ بارا سنا رکار کی جینا معلم جنا خپسو پا دروغ مرضا سوا دروغ با سرگنگی جی نو بلا غانو با دتا جوری جی رسیاو با اپا رسیاو با دن آغا خر رضا کی جی چی رضا سن جا با رضای اپا دروغ با نو رضا کی جا با خپسی برام خونا دنیا رکاوت کے دین تا نو دنیا چرتا دین تا رکاوت نکی نفس کے لئے تا تو نفس کی نہیں جنس کے لئے تا تو دا جتا رکاوت جوری کی بس نور خونی لگا ابرے تم تو تیرا قرآن جی کر گئی والا فرا فل لبین فل لفو اور مہربان سو اللہ تبرے ہو پھر اس کی کوشی ہو تو قبروں رو تو دینا فل لفو اور قبول توبہ جو جہاد میں نہیں رکتی تھی جو جہاد میں کل اس کی کوشی اس کی سو فل لفو ہے نہیں تخلف والا فرا فل لبین تخلف جب اللہ کی طرف میں جہاد میں اس کی کوشی ہو مہربان سو کی آسمان پر قبول تھا دمری تنسی بمارا حبت سردار اتوائی نئی اتنسی دوبان اخفل نفسرے ایتو کم اد دو خیال دا چیلیسی یکین ہو زم سمانا بھی یکین مانے یکین دا چیلیسی زیر پنائی دا اللہ نا لیکن خاص اللہ سے پتلو بارے اللہ سے پتر جدو بچی جو اللہ را پتر سلی کی جی دو خیال اولی کی نور سرا نین رائی جی دو خیال توب کو جبانے نور تو قاری جو پسا پہ رہیو کما قلی اگا پا مند سی اپا چی گروہ سی اکالا کالا دا پلینا بازی رجی مباسی نمور تا خپا کار سی خپا غصہ سی خوچی کالا تک مرور سی اوی او قاری جو تا او در دیگیو تا اگا لاش سی دمور نالان دیوگی اوی انسی پا جایا سی تا دمور دستر بنا سر او خیر تاوی سی ولی نگا خپا کار بے گئی کی آخری بے قلار کی با اللہ برحمت غیر جتا دان رسوا اللہ تو جڑا پا بل چاہتا سی گلی کے بل لگے اللہ ترا نمر اور سی زما پا جرم زما پا غلطے بانے زما جرم ما پریخو غلطے ہم دے تو بدا اللہ ما معافتا اللہ من دے تول معافتا اللہ زمان دے گناہون تے تول معافتا اللہ او پا آغا زیمان من دے استعمال کا اللہ کے تطرہ مردہ کیجی ذاقت علیہم الاردو مارا حبت یقین ہو کہ اس سے دیر گر دے دو دا اللہ نہ لیکن خاص اللہ کا بطلو بانی نبیا مہربان سو اللہ پا دو بانی سنتا بارین با سنت تقریر جو پر رہو ہے جو اللہ مہربان سو اللہ مہربان سو اللہ مہربان سو سنتا بارین با اللہ مہربان سو پا دو بانی با دیر پر لیو توبو جو دورا اگرگی اللہ طرف تا با بل درونی سی یو دا اللہ در میلے سن اللہ دے دے جا تو قبل ان کے دیر میں ربانا بیا دے جہاد نصر آلے کلا پر ظلم اور ظلم غطل پر جہاد رہے ہلی کنا او کلے جہاد کا خیاسا اے ایماندار یا ایو اللہین آمنو اتق اللہ اے رجے دا اللہ نا دا اللہ حکم امان اخلاف ہونا چاہی مجھے دے اتق اللہ دا اللہ نا دے اے رجے اس اسی ہو تو گونی دا اور اگر کی جرکتا نا پلو کم اتق اللہ کہ جو پہ جنا وہ وون دے کم دے اور دب دے کم دے کئی قرآن سے جو پہ ہے جو کم دے دب کئی کم دے درجی گی وہ دے کم ہو دب ہو کم دب ہو اگر پتا تھا پخوان ہے جی اگر سنے خبر ہم نہ اگر بات آئے کونی ماسوا جی تین اصول رسی میں سرا رسی میں چوکو علی صلاح فتی اللہ نے خل لکو غلطی بکی یہ دنا کو غلطے پہ دو مختم ہوئی غلطے پہ چلو الوان مروکو آئی اگر میری تھی رشتہ ہو کر اللہ کا مخص اللہ مخ میں پیر دے اللہ مجرم گنانگار اللہ ستا قانون مات کر یا اللہ تم معاف کا اترا تبخنو قزمہ توبر اللہ کونو معاف صادقین سیتا جرسی سرا دنیا کیون جرسی سرا سائی اور دا سنتا پا خیرکین جرسی سرا سائی اللہ را غونو سا یا خیرکین جرسی سرا سائی بولے رشتی میں سر جائے فائن نام سعادا با بختور دی اللہ تعالیٰ رکھتی احسانی کہے کونو ما صادقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر عام کرے گا کون ما صادقین کون ما اصحاب المحق کون ما محمد و اصحابہ محمد علیہ السلام ادا غد ملگر فرس اغن سیرین وحاکم مزاہم دین خاصا کرے گا کون ما صادقین ما ابی بکر و عمر و اصحابہما ابو بکر عمر ادا غد ملگر فرس در کسی برآن کے روحسن نقل کی بدیخل کو سرسی دا ہو پخون روان سے میں غصر رو بکنی جو رکھ رہا اصحابان بانی تنکی دنے سے روک لو بج ربی طور سے شیعگانو اسلام اد شیعگانو پرکتو سانین پرکتی سید دی اعتزان تا جماعت اسلامی ہو بائی پرکتی تا اصحابانو گو تیج دی ادا چلو کو ادا چلو کو لکا پرے رہا بس پر پلار بعد نہیں آگئے اطلاق میں پانکی اور کے خلاف کرو پانکی اور کے بہزار زیت دنگلی اور پانکی اور کے بزاروں نے اسکلو بغلاب ہوا جبان نمدہ نہیں جی کرتے وہ صحابان اگر جی کرتے اگر تو اطلاق میں کم خواہی جی پل پلاق میں اخبر ہونا کونی محصف آجتین مصرح تاسو جلسی میں خلق سرا تخون اگر صحابان روان سے رضی اللہ عنہ نا کانے لیا بل مدینہ با طول جہاد کا مخرہ کر دی نیس کے حق دم دینی دخل کو اصول چیز کی نچا تیرا دم دینی والوں نچا تیرا چوکو نطول دنیا وکنا تایا تخت دار الاسلام نطول دنیا تا چا تیرا را من العراب یعنی زمداد سارا اسی دن کی ان یتخلفو الرسول اللہ اعراب تا ذکر چپا عربو کے اخاز دا حجاز علاقہ کی وستوگن دا کلو دیر کنو کو مجھے بڑا سال تو دا قسم تا جار دے دو خانہ با دوست خلق کوری پو گورا رسے دے گر جی اسم عربو تلاستے کم عرب چے دولت من سرمایہ دار دی اگو کی دا خوی اسم پروتے خار کی بئی نتجیم درانا صدران نیاس مرگل تیار کی سل دیر سلیخ تنا سراب نوکران اخبرنا غو سرائی سامانون واسی پا جادو کی غوط و غوط سالو کی واسی دا اور اپ مخکی اور دیکھے سرا غفی غفی تان کوئن دی اور اے دو بوڑا کی کوئی لاشی آنها اگر دنیا کی بکل عباد دار تفیرو کی اخنان علالی جیدی دی جی علالی اگر خوری اور دا سن تگر بھی اچکاری لگئی زنانہ زاللہ و نارینہ زاللہ دا ہفتہ جبرے دا سن تگر کی بچدا سامان نوک لیا زخطن کی سامان میں راکول کی بیعت رالو کی واسی اگوارا کی خلکلی تخارتا اپنے انارات پا علاقہ کے وہاں تصد دے سو دے میرانوں میں جی اغوم لاسی دمر دمر خیلی ربدی بوری کی دے غاتے کہ جہاد دے دے نواخلا آغا تر دربانا پورے در کو یوگل پورے لگولی جی پدے کے دن نگا زان زال لگوی نگی دے ملمانو زال لطرف کے لو خار دے قربانی نارینو زال لطرف کے زمائی لس دے زنانو زال لطرف دے اور دیکھیں اخیر سر طرف تو خان دی دی جین دی سرئی اونو اور دیا اگر طرح دینا کوئی اور دا لالی اخری اخو دا صبتی نکو پری باندوارا می مدیتا اعراب دیو جنو یلی دا اگر آن جن دا اعرابو فخارون کدر سے دونو اسم دی سعودیت خاص فخریاست کے بند دننا اعراب دی اخران دیر دی ایسا کی بار دیگی حکومت مجبور سی دو خارون کرالو نروغ کلو لعباد کی دیسی طرفون بانے پاخر پاخر کورون رو جور کی فوج پسی کی اغونی سی پزور آلی کورون کی ادم نکی بی کورون کی سر وجوشی نیاسی سی سر وجوشی دا بجان دا دی جنگی لا سو تفیدہ پاسارا بانی جنگی اخبر جدو بیدو پرا اکل خوش اتا بسی ال اعراب اتاو کے حدت اندے جلابت اندے طاقت اندے جن ما بب کی تنگا جگرور اندی نران او بیا پاغو کی سادجین دا سادوال اندی پکیتا رہو کی تو کفر ہے جو اغوب قلب دے کی ایمان دے اغوب قلب کی تاخل پاہ دے العراب وصد کفر و نفاقا وَبِنَّا حَوَقٌ مِّنَ الْعَرَابِ لَا هُنَا تُسْتَسْنَا چَاتِ رَيْنِ وَمِدَارُنَا دَا خَلَقْ مَا كَانِ لِعَلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ قَتَاتِ رَيْنِ جِنَةُ وَمِدَارُنَا وَمِدَارُنَا بِالْمِسْتِكِدَلْ حَقِنِ سَيْلِ الْتُفَاتِ كَدَلُوا بِلِجِلِ وَاللَّانَا دَا نِيْتَرَ اَيَّتَ خَلَّفُوا عَمْ مُحَمَّدٍ وَلِ محمد دا محمد پا جوڑ نوئی محمد دا رسول پا جوڑ باندیو نیچی سکرارا دا رسول پا جوڑ کئی آل رسول اللہ ولا رغبو بیان فسین احاق نیسے جدو دمینو کی دخپور نفس نسرا عن نفس دیلی اولی دن کی اغسر دمینی کولنا بچے دی تکلیف رسی جو دی اغسار پیوگی اچی پیغمبر کی خطا چیجی نا اغسار نکی پتر خودو بانی پتر خودو خبا جیجی نا غنی کئی نخفل زان خوخائے ارے پیغمبر نفس پرے کرے داول دا لیا خبرہ چخپل رضا با پری جی ارے پیغمبر رضا با کے پسواب لگے چی نرسی دیتا تندا او نبرسی دیتا اللوگا نسا ستر استعمان کیا ولا مخمصتن انرسی دیتا اللوگا پا جلال رضا اللہ کی امی دلی دو نگی دی دو پوزر جلدی دو چکو سکی را کافر ولا نالون من عدو نیلن او نو پلاس کی دو بلسمن نو کسو پلاس کول ہار چکے لگو کدیرو اللہ کو تبالا ہم لیکن پا ہریو لکرشو دورو پدیرانی عمل نفائے عمل نیک سمانا تجیسو نیک عمل دلی کلے کی اختیار کنی بسندہ لوگیسو نیک عمل دلی کلے کی لوگو پتا اختیار کنی دا ستلیسو نیک عمل دلی کلے سو اسپری تا اختیار کنی دا او کی برگی کے اگر کافر کی خفا کی دی کافر خفا کول بدت اختیار ندی باغی بانی ملا عدر ورکی دشمن نے سواغ است خودی کراو است نمی کراو است علاقانی کراو است جہاد کے ویجی امرئی معروض دلو کنی کراو است جاڑی کراو است تین کنی کن راو است اور اپنی کن راو لی دا ہر کن راو لی مدی کی خود دو رضاو سا کنا اسراد دا گنا اللہ اوی بولتی عدر ورکم ہر تم رکھی تم رہو آؤں رکھو اللہ دلا دو رکھوں کو تو بلوم ادا دے نیک عمل بات اختیاری نہیں اللہ کیا ضرورت ہے یقین اللہ لاؤ جو اضر المحسنین نہ بربادی نہ خرابی چار دفعہ کو ان کو خل کو یہ خود سے کوئی نباہو اگر اللہ نہ بربادی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوئی حدیث کے بخاری الجہاد کی مغبرت قدم ابن آدم مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہم النار مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہم النار دا اللہ پلائے کے بچا پخوبانی گرد ملگی گرد دعا کہ گرد پدبانی اور لگی گا پور ملگی فتمسہم النار اور پور گا پور ملگی مغبرت سنگولو کمالو اللہ دے زمین دا استاس دارا ہے دیکھے دل تبی قطار کراولی مغبر قدم ابن آدم قدم عبد فتنصر النار دیو المقام دے دو جن نصف کتر کنا پاہ مسئلہ کے سوکو دے علم نے نصف کرلو تالک چیتا تو پرکور کے لس تنی میں لس تارے جان دی یعنی لس جہنم لگا پیولا توار دی ہمیں لکھ رہے سنن دو جی با بنی چیتا تو کتا دے دن خواندان دے علم دے دن کار کے اس سے بس آلے گی اسکل کے او دی راکی ابی سرمی خورا جداو کیا لکانی جنہ کئی ہے جو کلر ان اللہ راو جو وزر المحسنین ابا محسن کے کہ پدیل آر روان جن دے محسن دے اللہ نہ بربادی ایوال دبتا قسم خطو ان کو ولا ان فکونا نفقتا صغیرا لگول او نلگے سے لگول لگی او کدر صغیرا لکے لگ ولا قبیرتنا نرف با لیکن وراغ باؤن وادیان انویدو یوتنگی درا کندا تغیروان دی اگر نختمی اللہ کتب راوان لیکن لکرشو دورا اللہ ستا بے حساب احسانو یا اللہ کمگا جزان و احسانو کفر کروکا اللہ بلتے مجھوڑی کنا اللہ کتب راوان دی یا عمل مصالح دولا پاغوبانی نکلی کرے کی جنا کتب راوان دغ پنجے لکھے تھی دغ واجی لکھے تھی اور دغ پیسے کی لگولی بھی مدعولی لکھے تھی کتب لهم دغ پیسہ دے گی اور تو تنگی بانی کے پل لے باب تو حساب دے باب تال برکولے کی جی بدے تو برگن زین مسافتنا زیاد اللہ جنت کی درکی خدا تنگے سیرو دا گٹو دا غنو ادا بوٹو آغا تنگی دا گولنو دا میوو اور خلی خلی سرکون پاگے بانے انو قرآن زیتا وہ باندے اللہ خادمان ار نو قرب آواز کی نیکا سی خدمت کے زخو تیارو لارن سی خدمتو آئے کنا اللہ دا مقام من لکے اللہ طول مسلمانان مجاہدین دا مقام ورکے اللہ اللہ کتب لهم لیجزیهم اللہ بدور قبول اللہ بہترا دعوے کے دو کول بے خستا اللہ ورکی احسن ما قدر خستا ہو کامی عملون بکولو احسن چلی الواجب مندود مباح دا ان پا احسن کی راجی کہ دا احسن دا پارا وسیلہ دا مباح تخفل سواب ندے مندود تخفل سے اسے لے دا کمال خبر ندہ وہ جی مندوب یعنی مستحب آنے با پا مخزین سنت برا جی نواجب برا جی نفرض برا جی وہ چاہ مندوب انہوں کی نمرا جی جماعت تا نجی نی جماعت نشی من دے نی جماعت تا تلو اگر کو فرض نو پو وقتی طور باندے وہ پا دو دنیا جانے ثواب اللہ ورکی چا فرض تا درسو دو لار دا جماعت تا تلو فرض نو وہ پا دو دنیا جانے دا فرض ثواب اللہ ورکی چا جماعت تا زن کے مسئلہ دا جی وارم خبر از دکم تو بار نزدہ کیرا نظریہ دکنی وسیلہ را تو دو دنیا دانی ذکر کئی اللہ کتب لهم یجیہم اللہ کہ بدلور کے دولا بخستوا و کامی عملون ویدو کیانی سوکول وما کان المومنون لین فرو کافا نبی علیہ السلام عمرے لکی کل اتا نوزان سرے تو قربانو کی اخان بیلی نورن بیلی پیغمبر علیہ السلام جان سر اغا اوخ بیلو کہ دا اغا پر پوزا کی اغا کلائی کی پرتا اغا دا سرو درو دا سرو درو کلائی پکی دا پرتا بادا ابو لحب دا خپل تر اوخو دا بادر تیرا وستو دا سرلے دا پار راجاو کن سردارو دا سرلے دا وستو مدعوا کوئی کہ دو کوئی کہ کرے پرتے ہو تو پڑے پوری نہ بدے کہ پر کرے تو سر دور باتا نبی علیہ السلام مار یا سر دور باو دیو دی وہ دی کفار کہ کافر پوری وہ نے غصہ کی تو وہ رات میں نے فردا رو خدا را اور دا وہ دل کے علی علی بابا غفا کو رو تارا تب یہ بلا گل تو دی یہ سر والی ثواب دے بل تم نفس خوشاری جی انت کہ اللہ ثواب مر تو اگر مر تو مسند دا امام احمد اول جن صلو سو یو جرسن مقبانی آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیت جملا لیدی لحب غنمهم یوم بدر فی انتی برط من فضا ولی دا کار کرو لیدی و جزالک المسلکین کافر نور سیدی کہ بعد اگر تباہو کرو لیدی و جن الکفار اور تاس تا خون دلید ہے استاذان طور خون ساتا تا کہا کہ سو خاتن نقصان تین جوری جی بسی کار بنا کر بار تا تیز دین وغرے احتیاط کرا دا سنی تا در ایلان مر اخلاف ہو مدرسہ کیول طالبانی اس سے دل دلی کو فاروق لے کے چا پیر اسی ادام بھی کرا مر دا اجازہ نہیں کہ اخلاف سے ہوئے تو اخلاف سے ہوتا سی اخلاف سے جبی علاقہ نہ خوصا رہا کنا مر تاس رو ان کو کسی ادام سے کیس مقدمہ بنی جو ہوشی خدا زید ہے تو خوشی اسی ہے بدن عمر لے رہی وہ پڑی طرف بار مدرسہ ہوگا دیوار ہے مخامہ کو کسی ادان جی رہی رب نشی ہو لے رب نو ہو گزارا کار دا دو گزار دار و زامن پون مر سر دو کاتے ہو او دا دو بندے رہی دو بندے دی تی جو پون مر دو گزارا کی سر بنو چکی جو عزیز ہے دو عمر کو فار دو مدرسہ ہیں بار پہ طالبان نکری بھی بار پہ بنو گئی ولی بنو گئی نقصان دے رہی کن حکومت رپا کی گئی تو گئی تو دارا ہوا تا دا خود دہشت گئی دیا گیا اما کانا المؤمنون ندی ایماندار چیزی جگلی کول بس برا کول پا جہاد لگے دارا رتن کول پا دے کول بطیاری ہو چیز جہاد مقروب ہو چیز بس من کول پا دے کول مزائی دا سلیم سنبالو غالی دا غلاقد مسلمان دار الاسلام و بلدت المسلمین دا سنبالو غالی دا دی سنبالو لن فرزی نسخ غی او سوتا تینای دلتا کی سوتا کار نسخ حق دیماندارو ویدی گلی دین طرف تول نفر صرف جہاد کے صرف جہاد کے کہ یہ مداجہ دا نفرت تو دین نفرت تو جہاد للا شا جلال سے جہاد لطول ویدی طول ویدی گلی طول کافتا نفلمی نقد فلمی دا نزائی فلولا نفر من کل فرقہ بولی نزلی بہر دلنا لے دلنا طائفت نیو فرقہ اوڑلا لیتفقہو فی الدین بطارہ دے کہ پوئی دا عزت ہو کی قدن دا اللہ کی قانون دا اللہ کی اچھوئے ریتان خفل بلتا ہو کس فکول جو کول مالتا کی خلاسی جہاد کی بطا بندی بھئی اس مال غنیمت کی سفیر آگا خبردار لاس میں کیوتا کارتیس جسا ہمی سے کارتیس یو آخلا عصاب بانی آخلا سلو آخلا سلو آخلا توپک نہیں سے ہو توپک واخلا دوربین جسا روی سے دوربین یو آخلا اسے بچے نبیہ بانتا کیج دے دامی دی ضرورت لاغستو ادا غدید غنیمت تمال لے اس دے احجاب کہیں ہیں یتفقہون مساجد دکھر ولیون یرو قومان ادارہ دوئی رہیم مناسب یہ تفقہو فی الدین میں کلاسی اپا مدرسہ کے وہ کالتیر کی طالب علم تو خونہ کردن کی دیگا کنا خو طالب علم دیل طالب علم بسورت برات مزمون دی طالب علم طالب دلال سے دین دی اجدتی اور فدیر ازار پوکے کی جہاد فرض دے اپا ہر بندہ داغت وست مناسب فرض دے مجھے قوم لو آپا فراسی اسی حالت دان کی تدیر رکھ دو لو تباہیرہ دا سے نقصان ملی دا سے ظلم دے دا سے تعطا دا جہاد منسوخ کرو گے وہ مسلمانوں نے تیار سے جن جگہ کی جہاد بلا سکے اور پل کر کے واپس رہ دیتا بولے دیسی چاروں میں جن بو نہیں دیکھی اوکار کی رسی کی ایمانداروں کا چلو ویر نہیں کی ہوئی یہ نہیں کہ میں سناتا تھا تو تاریخ ہی آپ کے ہاتھ بیان کرو دستہ مر کی تاریخ کتاب نہیں پڑھو دا حقائق دی دینی حقائق دی تاریخ طرف سے اتشاری کی چیزا ازدتا اور حالات معلوم کا تو حقائق دیا گا چاہ حقائق دیا گا دائی ایمان دارو جنگے یہ دعوت اثرہ یہ دینکم من الکفار چنی دیئی تاس طرف اثرنا دا اللہ قانی چنی منی والیجدو فیکن غلدہ دور بیا ان پتا سکی سختی پنرمے نا سختے سے رکاروں کا یقینو کہ اللہ دے فرزان بچے ان کو نا کسی نے جان بچے ہو بل متقین جا جان کے بچے نہیں جنا کوئی ارے دین سے فراتی ہو تو مال متقین بے جان بچے ان کو نظر سے سو نہ پکے آپ کے جہاد مسئلہ کی سستی نے کہی بے انصاف مسئلہ کی سستی نے کہی اپس بکول جہاد کی سستی نے کہی مال متقین جان بچے ان کو سرل سے سو نہ پکے آپ کے متاثر کے سختی پیدا کرے بدی مانا بانی کلب سوتا سستے جمع اوین دا بادران لا علیم لغیر الحق اسألہ ولا علیم لغیر الحق اسأل اسألہ حتی تلین لذرف فی الماضغ الحجر زمین ارمیگم زمانا غلط سے بواری او دا غلط خبر تقاضا سے زمین ارمیگم نسس سے جم تردی پوری یلینا لِذِرْسِ الْمَازِغِ الْحَجَرُونَ کہ نرم سی دے جنین کی دپارا پغاہو کے جاتا کہ دیتا نہیں نرم سی پغاہو کے نو پغاہ وقت پورے دے نرم نرم دے جب نو دیتا پغاہو کے نہیں نرمی جانا تعلیق بول محال زبا میں سکلا سن میں سکلا سن اکرا کرا سیو سورت راولی گئے سیو سورت کے مضمون کسی مضمون سورتن دبی صورت مضمون بانی اس خبر معلوم ہے کہ صورت نمرہ کسی ہے راشی مضمون کو مسئلہ سے جہاد و قتال، راشی مضمون کو مسئلہ سستے تو جہاد و قتال، راشی مضمون کو جہاد بانی دے انفاق دے نکولو، دبی و مضمون راشی صورت اندقا مسئلہ سے جہاد دید دینا جنید دینا توچو ایوکن دادت ہوا بی ایمانا تنیرے تجاتی کولا دے ایمان ایمان دے چی بی ایمان چی خبر آسا وقت اطول باجی ردی اطول سپک سپوری دی اطول خطا خبری دی اپا دی باندے ارواز وفر باندائیتا تو خودے کا چک اسم را خیر خبر بکیتا اطول سپک سپوری باجی ردی ہوئی خیر دیدی کئی چی بای ویلے چی داسی موزو کی اصوالات تصدیح سوئی و مجھے اصوالات تصدیح توئی اپیغمبر اصلاح پل ترتا خوب لے خوب ترتا یا عباس یا عمّا باو تیری او داوکا داوکا دا عال اللہ دا عرص پاکا کنی افتاکی کا کنی کنیاشی کنی پا عمر کی یو دلوکا دا دمرا لے سواب لگی دمرا لے سواب تو کون گناہ ہونا تو اللہ معاف کی نو کدو دو دیا نو نو دو دو پلار مور گناہ ہونا تو معاف کی قام گنا ہونے کی معاف دی کدا نہیں ہوں اللہ پہ کرتا کسی سوال کا جو بڑی گئے سوال کی تصویر بچوں گے تو ہوا کہیں گے کمالا راجی جی تو آنا تھا پوچھو کا کیا غلط چل رہی جی اب جاؤ پہ سویدا بس ہوا تو کس ماری جاتا ہے کہ آپ کو کراط کی وہ انجری سی کے رکو کی سکے سہدے کی پتہ بس مارے پیدا کی سواب دے سکے وہ تپوس بس